moja. Medi Yesu wadansi. Nasemika nase untia. Sia Yesu moja kweni. Midia minslona mekao. Utamfuwe ni kuku. Yesu Kristo dini moja. Atoye mwode. Medi Yesu wadansi. Achamansai. Nasemika nase untia. Sia Yesu moja kweni. Setai. Nasemika nase untia sia Yesu moja. Midia minslona mikao.